ذبحہ کرنے میں چھری پھیرنے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ مطلب چھری پھیرنے میں یہ ہے کہ چھری تیز ہو، کند چھری سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کا نام ذکر کرے، کسی بھی زبان میں اگر اللہ کا نام ذکر کیا ذبح کرتے وقت مسلمان نے تو ذبیحہ درست ہے، بہتر یہ کہ بسم اللہ ہے اللہ اکبر یہ کہنے، اور ڈھائی چھری ہے بہت مشکل ہو جائے گی پانچ میں سے، یوں دیکھا جائے تو یہ جیسے ایک بار اس کو جب یہ کہ سرکایا نوک کی طرف سے رکھ کر، مطلب یعنی کہ ہینڈل تک لے گئے اس کو دستے تک، یہ آدھی ہوئی، اب دوبارہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لائے ایک ہو گئی، اس طرح بہتر یہ کہ ڈھائی چھری میں وہ ذبح ہو جائے۔ اس کی چار رگیں ہوتی ہیں، دو تو دونوں طرف خون کی رگیں ہوتی ہیں، سانس کی ایک مطلب یعنی کہ نالی ہوتی ہے، دوسری وہ فضا کی نالی، یہ کل چار، تو ان چاروں میں سے اکثر حصہ جو ہے یہ کٹ جانا چاہیے، یہ ضروری ہے، اگر جیسے دو رگیں کٹی صرف تو جانور حرام ہو جائے گا، اس کا تعلق قربانی سے نہیں ذبح سے، جانور حرام ہو جائے گا، اکثر رگیں کٹ گئی، اب اس کو اس کے حل پہ چھو، جیسے کہ بکرے کو لوگ کاٹتے ہیں تو کاٹتے کاٹتے بیچارے کو مطلب اس کی ہڈی کے جوڑ تک چھری لاتے ہیں، پھر معاذ اللہ اس کی سینی کو پکڑ کے گردن کو کٹ سے توڑ دیتے ہیں، یہ عام آدمی اس کا تماشا دیکھتا ہے، تماشا دیکھنے والوں کو غیرت ہوتی تو اس کا ہاتھ پکڑتے، اب وہ کاٹنے والا اس کو کیسا جنون میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیسا تیس مار خان بازوں کا ہوتا ہے کہ چھری لے کر ایسے کھڑا ہے کہ جس سے مطلب یعنی کہ بہت بڑا مجاہد ہو اور بہت سارے کافروں کو اس نے تہ تیک کر رکھا اور اب وہ بہادری دکھا رہا ہے، اب ایک بندہ ہوا بے زبان جانور اس پر چھری پھرانا، یہ بھی تو بہادری، اگر یہی بہادری ہے تو بہادروں کو سب کو ڈوب مرنا چاہیے، بہادر رہا ہی کوئی نہیں، تو یہ ایسی بہادری میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت یا زوم میں فاسد میں کہ وہ جواب نہیں دیتے، تو کم از کم جس کا جانور ہے بکرا ہے وہ اپنے اگر خود ذبح اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، اول تو افضل ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر اس پر ہمت نہیں ہے اس کی تو اس کو سمجھا دے کہ اس طرح ذبح کرنا ہے اور گردن چٹکانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بولے گا ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ بولتے ہیں تو یہ اب میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کنفرم جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے گردن نہ چٹکانے سے بھی یقینی طور پر، تو اس کو منع کر دے کہ میں چٹکانے نہیں دوں گا، جس کا جانور ہے وہ یہی کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، کہ اس کو روکے، کہ اس پر روکنا ضروری ہے، اپنی قدرت بھر اس کو روکے، چھری اس سے چھین لے، ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی اس کو اجازت نہ دے، یہ ابھی تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنا بعد ہوگا شروع کر، تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہوتا ہے جانور، تو ابھی ہل رہا ہے تو اس کو ہاتھ پاؤں نہیں کاٹ سکتے کہ یہ جانور پر بے جا ظلم ہے، مطلب یہ کہ کھال بھی نہ ادھیڑ، جب یہ کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال ادھیڑ دے، اچھا بہتر یہ کہ چھری پھیرتے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف ہو، چھری کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، جانور کا سر جو ہے نا قبلے کی طرف گرا کر الٹے پہلو پر اس کو گرائے جانور کو، اور اپنا سیدھا پاؤں اس پر مطلب گھٹنا اس پر رکھے، لیکن بعض لوگ پیٹ پر اپنا گھٹنا دباتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جانور جب کٹتا ہے تو خون کے ساتھ وہ گوبر بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ وہ پیٹ پر گھٹنا رکھنے کی وجہ سے اس کے پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے، تو چونکہ وہ نالی کٹ چکی ہے غذا کی، تو وہ خون کے ساتھ ساتھ وہ جو اس نالی میں سے وہ پیٹ میں جو بیچارے نے چارہ کھایا نا وہ چارہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ یقیناً بے جا تکلیف ہے جانور کے لیے، تو اس طرح بے دردی سے اس کو نہ دبائے، پر ذبح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ کرے، اب جو اپنی طرف سے یہ زیادہ تکلیف پہنچانا اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں کمل اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں سے سن لے، تو یہ تو خیر عام طور پر قصاب زور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ تو کم چل گیا، اب اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا تب بھی جانور حلال ہے، ہاں اگر جان بوجھ کر نہ کہا تو حرام ہو جائے گا. اللہ کا نام جان بوجھ کر ترک کر دیا تو حرام. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھری قصائی کے ہاتھ میں اوپر لوگ ہاتھ رکھتے ہیں اپنا, تو اوپر ہاتھ رکھنے والے نے یہ سوچا کہ قصائی تو بسم اللہ اللہ اوپر کہہ ہی رہا ہے, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, جانور حرام ہو جائے گا. تو اس لیے جس نے اوپر ہاتھ رکھا اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کا نام لے, یعنی بسم اللہ اللہ اوپر یہ بھی کہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.